ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जगन्नाथ देव का एक प्रणाम मंत्र है, मैं कहूंगा, आप दोबारा कहिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आज क्या तीसरी बार या चौथा बार? ये तीसरी बार, दूसरी बार भरूच में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल जाएगी। तो ये रथ यात्रा महोत्सव श्रील प्रभुपाद के विशेष प्रिय महोत्सव है। वास्तव में कृष्ण भक्ति में प्रतिदिन महोत्सव होते। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का वर्णन है इस शब्द में कि वे नित्य महोत्सव है। नित्य महोत्सव अर्थात सदैव कृष्ण भगवान पूरा आनंदपूर्ण है और कृष्ण के साथ इनके बहुत भक्त है और सब कृष्ण की संगति में पूर्ण आनंदमय रहते हैं और श्री कृष्ण की लीला बहुत आनंदमय है और इसलिए भगवान कृष्ण नित्य महोत्सव है। तो कृष्ण भक्ति में क्या है? तो कीर्तन गाना, नाचना और प्रेमी भक्त के साथ संग करना और सुस्वादु कृष्ण प्रसाद की सेवा करना। तो ऐसे महोत्सव में ये सब होते, गाना नाचना, बंधु बंधवी के साथ चर्चा करना मिलना और अच्छे अच्छे भोजन लाना। तो प्रतिदिन कृष्ण भक्ति में यही सब होता है। तो फिर भी कुछ विशेष दिन है जो महोत्सव का दिन बोलते हैं, जिसमें जगन्नाथ रथ यात्रा एक है। वास्तव में ये मौसम नहीं है रथ यात्रा के लिए, बारिश के मौसम आते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद का निर्देश के अनुसार पूरी पृथ्वी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते अलग अलग समय सन में सुविधता के अनुसार, जिससे बहुत भक्त अलग अलग स्थान में बहुत भक्त अवसर मिलेंगे इस महोत्सव में शामिल होना। तो किसलिए ये श्रील प्रभुपाद की एक विशेष प्रिया है इस महोत्सव, क्यों? श्रील प्रभुपाद बाल्यकाल में भी इस महोत्सव स्वयं इनके छोटे छोटे दोस्तों के साथ आयोजन किए थे, और पाश्चात्य देश जाने के पश्चात यही महोत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा तो सर्वप्रथम सार्वजनीन महोत्सव था जो श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार आयोजित था। श्रील प्रभुपाद की विशेष प्रिय है क्योंकि श्रील प्रभुपाद का पूरा जीवन का उद्देश्य लोकहित था। जैसे वृंदावन के छह गोसाई श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभु के बारे में श्रीनिवास आचार्य एक बहुत सुंदर अष्टकम कवित्वा रचना की, जिसमें उनका वर्णन है, कृष्ण कीर्तन गान नाचन परो सद्धर्म और नाना शास्त्र विचार नायक निपुणो सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिण। तो वे सदैव कृष्ण भक्ति में नाचते रहते थे, कीर्तन करते थे और शास्त्र का विचार करते थे। उनका उद्देश्य यही सब कार्यों में, यही सब भक्ति सेवा में उनका उद्देश्य क्या था? लोकहित। वास्तव में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, श्रील प्रभुपाद जैसे महा भगवतों का इस भौतिक संसार में आने का कोई प्रयोजन नहीं है। वे हम जैसे बद्ध जीव नहीं है, हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार असंख्य प्रकार के यंत्रणा भोग करते हैं हमारा पाप कर्म का फल से। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद ऐसे महान भक्त की स्थिति हमारे से पूर्ण पृथक है। वे भगवान जैसे अवतार है, अवतार का मतलब जो ऊपर से वैकुंठ से यहां इस निम्न स्तर पर इस धरती पर आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। वे वैकुंठ से गोलोक से आते हैं हमको खींच के वहां ले जाने के लिए। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा सभी महोत्सव, परंतु विशेषकर इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव से बहुत बहुत भक्त अभक्तों भी लाभ मिलते, क्योंकि जगन्नाथ रथ वो ऐसे महोत्सव है कि जगन्नाथ नगर के बीच जाते हैं और प्रेमी भक्तों साथ साथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं, और इस प्रकार अब भक्तों भी जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं। और यदि ऐसे लोग है जो इतना भक्ति विमुख है कि कीर्तन का आवाज सुन के और दूर से रथ देखते हैं और भाग जाते हैं, जिससे वे नजदीकी से भगवान का दर्शन नहीं मिलेंगे, तो फिर भी वो संकेत सुनने से, दूर से ही सुनने से हरि नाम और दूर से रथ देखने से उनकी इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलते, भगवान का नाम सुनते हैं, और इस प्रकार अभक्तों का उद्धार होते हैं। रथे धु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न जायते, शास्त्र में कहा कहा जाता है कि जो व्यक्ति वामन देव, वामन जो जगन्नाथ से अभिन्न है, रथ के ऊपर रथरूढ़ जगन्नाथ का दर्शन जो मिलते वो दर्शन प्राप्त होने से, अनुकूल भावना या प्रतिकूल भावना से, जो भी भावना के साथ, तो वो देखने से वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। तो इस प्रकार भक्तों आ भक्तों का कल्याण होते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन से, और इसलिए ये महोत्सव श्रील प्रभुपाद की अति प्रिय था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था लोकहित, और इसलिए इस महोत्सव आयोजित है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर जो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, वे गौरियामठ संस्थापक थे और 64 गौरियामठ स्थापना की भारत, अधिकांश भारत में और भारत के बाहर भी, और सभी मठ में ज्यादातर ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी, कुछ गृहस्थ भी रहते थे, पुरुष गृहस्थ। और भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर की रीति ऐसी थी कि महोत्सव बनाना, एक महोत्सव समाप्त करने के साथ तो अगला महोत्सव का प्लानिंग करने का शुरू करने था। तो ऐसे भक्तों सदैव व्यस्त रहते थे और बहुत महोत्सव आयोजित था वो गौरियामठ में, जिसमें तो वो सभी महोत्सव से तो जनता भी फायदा मिले, क्योंकि वे सब मंदिर रहते थे और जगन्नाथ रथ यात्रा में सब जगन्नाथ का दर्शन किया। एक्चुअली गौरियामठ से उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित नहीं था, वो श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान है। भक्ति सरस्वत ठाकुर सामान्यतः इनके कुछ शिष्यों के साथ पूरी जाते थे रथ यात्रा दर्शन करने के लिए, और श्रील प्रभुपाद इनकी परम दया से जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, पूरे केवल पुरी में नहीं रखते तो पूरे जगत में जगन्नाथ श्री विग्रह स्थापन किए है, और जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव स्थापना किए है। तो ऐसे आजकल कहीं गौरियामठ भी श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से अलग अलग शहर और गांव में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करते हैं। तो इस हरे कृष्ण पुजारी गण जरो सर जोर से बात नहीं कहे, तो लोग की हित होते, कैसे लोग हित होते, यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो अहित कैसे संभव हो। भगवान यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान के बारे में ऐसा क्या कहते हैं कि यदि भगवान संतुष्ट है तो पूरा जगत संतुष्ट होते है। यथाथुर मूल निशन तृप्यंती तत्स्कंध भुजौ पशाखा प्राणोपहार्च यथेन्द्रियानम तथैव सर्वाहनम अच्युतेज। इस भगवत श्लोक में दो उदाहरण है कैसे भगवान की संतुष्टि से हम भी संतुष्ट होते। एक है कि पेट में भोजन डालना है और उससे पूरा शरीर की पुष्टि होती है, और दूसरा उदाहरण है कि एक वृक्ष के मूल पर जल देने से Pura vriksh ke shakaon, paton, phulon, phalon, sab pusht ho jata. To is prakar, Bhagavan Krishna sarva jagat ke mool hai. Aur yadi hum bhakti karenge aur us prakar Bhagavan santusht ho jayenge. To pura jagat to tusht ho jayenge. To yehi प्रथा है भगवान की संतुष्टि विधान. तो इस महोत्सव में की जगन्नाथ संतुष्ट होंगे हमारी सेवा से, सभी महोत्सव से. भक्ति का तात्पर्य वही है, भक्तों की भावना है कि सब कुछ जो मैं करते तो केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करता हूं. कृष्णार्थे खिल चेष्टा. चैतन्य महाप्रभु तो पूरी भक्ति का दर्शन, तत्व ज्ञान, विचार एक छोटी सी सूत्र में कहे कि कृष्णार्थे खिल चेष्टा, अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए करने चाहिए. वही भक्ति है, यही भक्ति का तात्पर्य है. वो शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है. मिश्र भक्ति भी होते हैं, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति. वो भक्ति जिसमें भौतिक स्वार्थ का विचार भी रहते हैं, वो भक्ति मिश्रित भक्ति. परंतु वो भक्ति वास्तव में तो भक्ति नहीं है. भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति. जैसे श्रीमद् भागवत का शुरू में शुद्ध भक्ति का वर्णन है, सबाई पुंग संग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्ष जय अहैतुक प्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति. हम कैसे पूरा प्रसन्न हो सकते, कैसे? वो सब जीव केवल मनुष्य जाति में नहीं, 84 लाख जीव जाति है, और सब जीव जो भी देह धारण करते हैं तो सब कुछ जो वे करते हैं तो सुख के लिए करते हैं. परंतु इस भौतिक जगत में परिणाम है विषम. सुख हम क्या विचार है, सुख क्या है? सामान्यतः लोग का विचार है कि सुख है दैहिक सुख, इंद्रिय सुख. वो राजसिक सुख है, उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत गीता में. भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयेन्द्रिय संयोगम यथद अग्रे मृथोपमम परिणामे विषमिव यद सुखम राजसम स्मृतम. राजसिक सुख है वो सुख जो इंद्रियों और विषयों का संयोग में, अर्थात इंद्रिय सुख वो पहले अमृत जैसे लगते. अमृत उपमा मतलब वो एक्चुअली अमृत नहीं है, लेकिन बद्ध जीवों वो इंद्रिय सुख को अमृत जैसे लगते है. परंतु परिणामे विषमेव, उसका फल होते विष, वो राजसिक सुख. तो सब जीव आनंद का अनुसंधान करते हैं परंतु उब जाते हैं, आनंद नहीं मिलते है. चूंकि उनके पास ज्ञान नहीं है कैसे सुखी होना, इसलिए वे बार बार उस प्रकार का प्रयास करते हैं सुखी होना जिससे परिणाम है विषमेव. परिणाम वो सब सुख प्राप्ति का प्रयास है, वे दुख मिलते. यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एव थे आद्यंत वंत कौंत या न तेषु रमते बुद्धः. इस राजसिक विषयेन्द्रिय संयोग सुख के बारे में भगवान कृष्ण और भी कहते हैं भगवद गीता में कि वो सुख इंद्रिय सुख वो केवल दुख का कारण है, इसलिए बुद्धिमान लोग उस प्रयास नहीं करते इंद्रिय सुख के। लेकिन इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है कि सब लोग अज्ञानी है, सब नहीं जानते मुझे क्या करना है जिससे मैं वास्तविक आनंद प्राप्त करूंगा। और इसलिए चूंकि वे नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति सुख वो सुख है और सभी प्रकार का सुख जो है वो सुख की छाया है और अमृत का नाम में विष है, वे नहीं जानते। इसलिए नूनं प्रमथ कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आपृणति न साधु मन्य यत आत्मनोयम असन अपि क्लेशद आसदेह। इंद्रिय प्रीति से अज्ञानी लोग ऐसे विकर्म पाप कर्म करते जिससे उनका पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठर शयनम, जिससे वे बार बार जन्म लेंगे बार बार दुख अनुभव करने के लिए। तो बार बार ऐसे कार्य करना जिससे विपरीत फल होगा, जिससे दुख प्राप्ति होगी, तो वो क्या है? पागलपन। ये ऋषभदेव का विचार है। तो लोग नहीं जानते तो कैसे वास्तविक सुख प्राप्त होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में आत्म सुख का वर्णन है। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जिससे आत्मा हम जो आत्मा है हम पूरा प्रसन्न होंगे, उसका वर्णन है। तो हम अज्ञान के वश में है, इसलिए हम नहीं जानते है कि मैं इस क्षणिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसलिए हम प्रयास करते हैं सुखी होना शरीर और शरीर के इंद्रियों के द्वारा। परंतु श्रीमद् भागवत में हम इस ज्ञान मिलते है अनार्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान कृष्ण जो सामान्य भौतिक दृष्टि से गोचर नहीं है, वो भगवान की भक्ति करने से, वो भगवान की भक्ति करने से हम सब अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं। अनर्थ का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर या भौतिक आसक्तियों अज्ञान। तो आत्मसुख वास्तविक सुख है और वो आत्मसुख है कृष्ण भक्ति में। हा इसलिए सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्ष जे अहितु के प्रति हता ये आत्मसुख प्रसिद्धि। आत्मा का मूल स्वभाव है परमात्मा कृष्ण भगवान की सेवा करना, दास्य इनके दास होना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो हम सब कृष्ण के अंश है, ममाई वंशो जीवलो के जीव भूत सनातन। और यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो वो सेवा करने से हम पूरा संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान सत्पूर्ण सच्चिद आनंदमय है। वे सब अन्य जीवों के केंद्र बिंदु है। कृष्ण भी एक विचार से जीव है, जीव का मतलब आत्मा। भगवान कृष्ण जीवित है, वे परम पुरुष है। कुछ लोग का विचार है, मायावादियों का विचार है कि परम सत्य में इच्छा नहीं है, पुरुषत्व नहीं है, केवल ज्योति है। परंतु परम सत्य है कृष्ण, और इनकी सेवा करने से हम हमारी मूल स्वाभाविक सच्चित आनंदमय स्थिति में स्थित होते और हम पूरा प्रसन्न होते। परंतु वो सेवा अहितों के प्रति हता अर्थात अमिश्रित होने चाहिए। यदि हम भक्ति करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए या मुक्ति के लिए, वो भक्ति तो पूरी भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है तो केवल कृष्णार्थे खिल चेष्ट, सब कुछ केवल कृष्ण का सुख के लिए करने चाहिए, कृष्णार्थे खिल चेष्ट। तो श्रील प्रभुपाद जिससे सब लोग अभक्तों भी आध्यात्मिक लाभान्वित होंगे, इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना किया और विशेषकर इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव स्थापना किया, और जिससे इनके शिष्यों भक्तों तो पूरी पृथ्वी में हरि नाम संकीर्तन करेंगे, जोतो नागर आदि ग्राम, ये सब कारण से श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापन किया है। और श्रील प्रभुपाद का प्रयास से अभी पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण किए हैं और हर एक देश में कृष्ण भक्ति चलती है। तो रथ यात्रा महोत्सव, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव एक विशेष महोत्सव है श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन में, क्योंकि इससे बहुत अभक्तों भी भक्ति के बारे में कुछ प्रेरणा मिलती है, जिससे वे समझ सकते इस भक्ति क्या है और किस लिए हमें करने चाहिए। कि भक्ति तो एक संप्रदाय का उद्देश्य नहीं है, अलग अलग हिंदू तथा कथित हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय है, और कुछ संप्रदाय में ध्यान विशेष उपाय है, और कुछ संप्रदाय में जन कल्याण, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, भूखी लोगों को खिलाना, आई कैंप बनाना, वो मुख्य है, और कुछ संप्रदाय में तपस्या करना वो मुख्य है। ऐसे संप्रदाय ज्यादा जनप्रिय नहीं है, लेकिन ऐसे है कुछ, आज तक कुछ तपस्वी है हिमालय पर्वतों में जो तपस्या करते हैं, और इस भक्ति संप्रदाय में विशेषकर इस कौन में हम जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पालन करते हैं। और शायद लोग सोचते तो ऐसे ही लोग कहते तो वैसे उनको करने दो, और हम जो करते हैं हम करते हैं, वे करते हैं हम करते हैं, निजी इच्छा के अनुसार। परंतु श्रील प्रभुपाद विशेषकर इनकी दिव्य पुस्तक का वितरण से सबको समझाना चाहते हैं कि इस कृष्ण भक्ति केवल एक संप्रदाय के लोग के लिए नहीं है, ये है जैव धर्म, सब जीव का मूल धर्म है, सब जीव कृष्ण भक्त है उनका स्वभाव से, इसलिए सब जीव का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति करना, और वो कृष्ण भक्ति करने से वो सब जीव विशेष लाभान्वित होंगे, वे अनादि काल से वो बंधन जिसमें हम अभी तक बाधित है उससे मुक्त होंगे, और पूरा कृष्ण प्रेमानंद से प्लावित होने के कारण वे आदि काम में लेंगे, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। ये परम मुक्ति है भगवान के धाम जाना। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जना। केवल ये सरल बात समझने से कि भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, परंतु वे दिव्य पुरुष है, वे हम जैसे बद्ध जीव नहीं है। अच्छी तरह इस सरल बात समझने से, भगवान श्री कृष्ण की दया से हम अधिकार मिलते इस भवबंधन से मुक्त होना और इनके धाम जाना, जिससे हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। तो इस ज्ञान श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी के लोग को वितरण करने चाहते थे, और इसलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न करके इतने सारे पुस्तक लिखी, और इनकी विशेष विनती थी, इनके आदेश और विनती इनके शिष्यों से ये सब पुस्तकें का वितरण करना, जिससे अनर्थो पशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानता विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। लोग जो मूर्ख है, नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति करने से हम सभी प्रकार के अनर्थ, सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त हो सकते, लोग जो नहीं जानते इस श्रीमद् भागवत और भगवद गीता और सब भक्ति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से वे भक्ति करेंगे, वे पूरा मुक्त होंगे, पूरा प्रसन्न होंगे। यही श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान है, और विशेषकर इस महोत्सव श्रील प्रभुपाद का प्रिय है, इसलिए हमें पूरी उत्साह से इस महोत्सव का उद्यापन करने चाहिए, और साथ साथ भगवत दर्शन पत्रिका श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करना। विशेष धन्यवाद कहता हूँ श्रील प्रभुपाद के तरफ से आप सभी भक्त जो बहुत मेहनत किया इस महोत्सव आयोजन करने के लिए। आप मेहनत जैसे नहीं लगते, आप क्योंकि आप भक्ति करते, भक्ति में श्रम नहीं होते, श्रम होते परंतु वो श्रम आनंद का कारण है, सेवा है। तो बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आशा है आपका सुप्रयास से भगवान जगन्नाथ पूरा प्रसन्न होंगे, और भरूच के निवासियों भक्ति से विशेष प्रेरित होंगे। तो अभी खाली 8 मिनट बाकी है, आप जरा सा बताइए।